यहाँ अनुष्ठान का परिसर है। ये जो भी आगंतुक अतिथि आए हैं वो इस परिसर से पीछे जाकर, जहाँ रस्सी बंधी है उससे पीछे जाके विराज। वासिष्ठाय नमो नमः। अजत वदनो ब्रह्मादिवारपरो हरि अभालोचन शंभु भगवान बाजरायन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धर्म की। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। वांछ मेता कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो तपदि परपदप्राप्तये कृत्तितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाते युग्म मिले। वंदम गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनि कर। वंदम तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लप्यो प्रगत्यो सत्सुधार। प्रणव पवन कुमार खलबन कावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर जाप घन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय Yeah। अवधनखिला धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्र भगवान की जय। उनके पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय। उनके पूज्य पिताजी एवं पूज्य गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। आज श्री चंद्र जी की जयंती है। उदासीनाचार्य श्री चंद्र जी महाराज उनका आज प्रादुर्भाव दिवस। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री कामधेनु गोमाता की श्री हनुमान जी महाराज की बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में अवस्थित आदि वृंदावन कामबन के क्षेत्र में अवस्थित प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, ऐसे पवित्र श्री जड़खोर गोधाम में कामधेनु गोष्ठ में सर्व देवमयी सर्व ऋषिमयी सर्व वेदमयी सर्व तीर्थमयी पूज्या गोमाता की मंगलमयी उपस्थिति में सन्निधि में एवं विराजमान पूज्य सभी संत महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अत्यंत उत्कृष्ट मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बैसाख से चल रहा है। बैसाख आधा बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो चार साढ़े चार महीना तो पक्का हो रहा है। मंथर गति से चल रहा है कछुआ की गति से। तो श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे जहां तक चर्चा हो सकेगी। आज जैसा कि हमने सूचित किया उदासीनाचार्य श्री चंद्र जी की जयंती तो आज है ही है। आज भागवत जी की जयंती भी भाद्र शुक्ल नवमी को ही सर्वप्रथम परम पावनी त्रिभुवन पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर शुक तीर्थ में शुकवट के नीचे विराजमान होकर भगवान आचार्य महामुनिन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज ने भाद्र शुक्ल नवमी से ही भागवत पूर्णिमा पर्यंत परीक्षित को सुनाई थी। इसलिए भाद्र शुक्ल नवमी को भागवत जयंती माना जाता है, भागवत जी का जन्म हुआ। जैसे मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने गीता का उपदेश किया तो उसको गीता जयंती कहते हैं, अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती कहते हैं। ऐसे क्योंकि गीता जी का प्राकट्य उसी तिथि को हुआ, ऐसे ही भागवत जी का प्राकट्य भी इसी तिथि को हुआ भाद्र शुक्ल नवमी को, इसलिए इसे भागवत जयंती कहा जाता है। हमारे वृंदावन में और सर्वत्र भारतवर्ष में भागवत के उपासक विद्वान इस महान क्षण में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण अवश्य करते हैं। बहुत ही पवित्र तिथि है आज। महाराज जी तो हमारे पधारे हैं, अयोध्या जी से कहें कि मिथिला से कहें कि चित्रकूट से कहें कि सागर से कहें, हर्षण कुंज के महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। आज श्री रामानंद जी भी आ रहे हैं राम कुंज से। हमारे रामानंद संप्रदाय की एक विशिष्टतम विभूति हैं वे, बड़ा पवित्र दिव्य तपस्वाध्याय निरत जीवन है। ऐसे संत वर्तमान क्षण में दुर्लभ है। एक कहावत है महाराज जी नवलनाम जी महाराज के, मोर जो है ना उनको कोई चित्रित करता नहीं है, मोर तो चिते ही चिताए हमें, भगवान के यहाँ से चित्रकारी होकर आती है। ऐसे ही दास को ऐसा लगता है कि ये उत्कृष्ट कोटि के संत हैं, वो भी ठाकुर जी के यहाँ से बन के आते हैं। श्री रामानंदास जी भी ऐसे संतों में ही है। न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के उद्भट विद्वान होते हुए भी परम विनम्र और बड़ा आचार विचार, बड़ा उनका नियम, बहुत अच्छा दिव्य जीवन है। इस बार श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन समारोह में रामार्चन उन्हीं के आचार्यत्व में हुआ। रामार्चन महायज्ञ के वे ही आचार्य थे और दास के ऊपर रघुनाथ जी ने ऐसी करुणा की कि 5 तारीख को ये सब होना था और 4 तारीख को जैसे ही हम पहुंचे 10 मिनट भी नहीं हुआ था, श्री रामानंद दास जी महाराज बोले कि महाराज जी रामार्चन हो रहा है, आप चलें, लाल जी के गर्भगृह में सहस्त्रार्चन हो जाएगा रामलला के। लेकिन बोले आज परमिशन किसी की नहीं भीतर जाने की, कल निश्चित संख्या में लोग जाएंगे क्यों प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और आज तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हम आचार्य हैं इसलिए हमारी परमिशन है। उनका कहना यह था कि आपकी परमिशन तो हमने ली नहीं, हमारी तो निश्चित है, हम आचार्य हैं तो हमको जाना, हमारे संत भी वहां पूजन करा रहे हैं तो चलें, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा, यदि चले गए तो चले गए, नहीं तो जैसी आराम, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। एक कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, वो बड़ा प्रयास कर रहे थे भीतर जाने का पर उनको तो नहीं जाने दिया गया, और ये गाड़ी तो दंदनाटे से भीतर चली गई। तो गई तो वहां जाने के बाद दास को लगभग 3 घंटे तक श्री रघुनाथ जी के अर्चन का सौभाग्य। हमने सोचा कि रघुनाथ जी ने हमको इसीलिए अनुष्ठान से कृपा पूर्वक बुलाया, उन्हें अपने चरणों में बुलाना था। और दूसरे दिन तो ये स्थिति भई, उस दिन दर्शन नहीं होता तो दूसरे दिन भी संभव नहीं था, क्यों दूसरे दिन पहले तो जाने नहीं दिया गया, सीधे जाकर बस वो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ जैसे किसी को बाड़े में बंद कर देते हैं ना, ऐसे ही समझ लो सब महात्मा बाड़े में बंद जैसे थे, यहीं विराजो सब। और 2 बजे तक प्रधानमंत्री रहे, वो जब चले गए परिसर खाली हो गया, इसके बाद फिर उठने की बात हुई। और जब उठे तब ठाकुर जी सो रहे थे, उत्थापन नहीं हुआ था रामलला सरकार का। अब वहां रुकने भी नहीं दिया जाता, ठाकुर जी सहन कर रहे हैं, उसमें भी लाइन लगी थी क्योंकि वो क्या कहते हैं, हम तो अंग्रेजी आती नहीं, कौन सा डिस्टेंस कहते हैं, सोशल कहते हैं, सोशल क्या, उसमें भी लंबी लंबी दूरी बना के रखो, मुंह पे मुसीका बांध के रखो, तो वो सब जो है थी। तो जो लोग गए थे कि अब 5 तारीख को तो दर्शन हो ही जाएगा, प्रायः लोग बिना दर्शन किए चले आए, हम भी ऐसे ही चले जाते, लेकिन रघुनाथ जी ने कृपा करके हमको अपने चरणों में बुलाया। ना तो अपना कोई सुकृत, ना अपना कोई पुरुषार्थ, ना अपना कोई भजन साधन, केवल श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह, उनके अनुग्रह से ही रघुनाथ जी का अनुग्रह, उन्होंने कृपा करके अपने चरणों में बुलाया। मन बहुत राजी हुआ और मन में एक भाव आया कि श्री रामार्चन अनुष्ठान यज्ञ जड़खोर में भी होना चाहिए, और रघुनाथ जी से रामार्चन के रूप में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सद्या मुक्त होवे, गाय का रक्त धरती पर न गिरे, गाय के गोमय गोमूत्र से, गाय की चरण रज से, गोखुर के स्पर्श से सारी धरती पवित्र हो उठे, दूध दही से सिंचित तो होने लगे, ऐसी मन में अभिलाषा थी। रघुनाथ जी ही पूरी कर सकते हैं, तो मन में भाव जगा कि श्री रामार्चंद ही जड़खोर गोधाम में होना चाहिए। आज लगभग 4 बजे तक वे अपने परिकर सहित पधारेंगे और कल सही सही तो बात उनके आने पर पता चलेगी, लेकिन कल अनुमान है लगभग प्रातः 8 बजे से श्री रामार्चंद का पूजन आरंभ हो जाएगा। रामार्चंद की कथा में आप लोग सुनेंगे सारी बातों, सबसे पहली रामार्चा ब्रह्मा जी ने की थी, बड़ी भारी परंपरा है, बड़ा अद्भुत, इतना दिव्य चमत्कारिक प्रयोग है रामार्चन का, असाध्य काम भी सिद्ध हो जाए, बहुत बड़ी महिमा है रामार्चन महायज्ञ की, उसके दर्शन की महिमा है, उसकी कथा श्रवण की महिमा है, केवल रामार्चन का प्रसाद मिल जाए उससे महाव्याधि नष्ट हो जाती है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, भवरोग नष्ट हो जाता है, बड़ी भारी महिमा है रामार्चन की। तो कल श्री रामार्चन होगा, उसी के लिए रघुनाथ जी का महल तो नहीं, महल जैसा बन रहा है इसी में रघुनाथ जी विराजेंगे, और रघुनाथ जी भी परम पूज्य श्री मलुकदास जी के सेवित स्वरूप श्री सीताराम जी मलुक पीठ के प्रधान ठाकुर जी, जो युगल सरकार श्री सीताराम जी निरंतर श्री मलुकदास जी की सेवा में विराजते, मलुकदास जी स्वयं जिनकी अपने करकमल से सेवा करते, उनकी जमात में विराजते, वे ठाकुर जी स्वयं कृपा करके अपनी गौशाला में पधारे हैं, उन्हीं का प्रधान रूप से अर्चन होगा, पूरे आवरणों के सहित उनका अर्चन होगा, तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि वो अर्चन देखने की भी बड़ी महिमा है और फिर कथा सुनकर प्रसाद लेने की महिमा, तो 7-8 घंटे कम से कम उसमें लगेगा। तो हम सबको वहां बैठना है, दास तो रह गई और हनुमान जी से प्रार्थना है कि यह रामार्चन महायज्ञ उनकी मंगलमयी सन्निधि में, गुरुजनों की सन्निधि में खूब निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो। तो श्री रामार्चन महायज्ञ है कल, और कल से ही ये जो साज सज्जा हो रही है, कल तक आप लोग उधर कथा सुन रहे थे, अब थोड़ा सा बदल गया है, अब इधर आ गया व्यास बीच। तो जैसा समय मिलेगा, क्योंकि कल से अष्टयाम सेवा भी शुरू हो जाएगी, श्री सीताराम जी की अष्टयाम सेवा, आचार्यों के पदों के माध्यम से उनको शयन कराना, शयन भोग धराना, आरती करना, फिर मंगला करना, फिर श्रृंगार करना, फिर राजभोग करना, फिर उत्थापन, इस क्रम से अष्टयाम सेवा चलेगी। और ये अष्टयाम सेवा भी अनधिकारी जीवों की वस्तु नहीं है, परम परम अधिकारी पुरुषों की वस्तु है। इस सेवा का दर्शन करके, नेत्रों के मार्ग से, श्रवण के मार्ग से, उस युगल सरकार की सेवा को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करना, और मानसी सेवा करने वालों को, एक प्रकार से ध्यान करने वालों को, मानसी सेवा करने वालों को मार्ग खोलती है ये अष्टयाम सेवा। तो अष्टयाम सेवा का महोत्सव भी रामार्चन शाम को हो जाएगा, फिर रात्रि को भगवान की शयन आदि मनोरथ होकर के, तो कल से ही अष्टयाम भी आरंभ हो जाएगा। कल पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आएंगे, क्योंकि आज तक तो उनके स्थान में उत्सव ही चल रहा है, आज उत्सव पूर्ण होगा और वे कल पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी के सहित वे कल कृपा करके पधारेंगे। और भी कई महापुरुष पधार रहे हैं, महाराज जी ने तो कृपा करी की, और आज पूज्य श्री नवलराम जी ने भी प्रार्थना स्वीकार कर ली, वो भी अष्टयाम का पूरा दर्शन करेंगे। और परमहंस जी महाराज तो हम सबके ऊपर कृपा करके विराजमान हैं ही, पूज्य बाबा भी कृपा करके दर्शन देंगे, हनुमान जी वाले बाबा। तो ये आचार्यों के हृदय की जो उपासना है, उसके भाव को हम लोग कैसे आत्मसात करें, उसी की एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं मानसी अष्टयाम। तो कल मानसी अष्टयाम के आरंभ में सबसे पहले हम लोग श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कृत ध्यान मंजरी का पाठ करेंगे, जिसमें युगल सरकार के ध्यान की योग्यता, अयोध्या जी कैसी हैं, सरयू जी कैसी हैं, महल कैसा है, अब वो तो प्रकट जगत में प्राकृतिक पदार्थों से प्रकट हो नहीं सकता, पर भाव राज्य में हम उसका अनुसंधान करें। तो ये अष्टयाम महोत्सव जो हो रहा है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, अनुपम है, तो इसका दर्शन लोग अवश्य करेंगे। अब जो लोग दृश्य के रूप में, क्या कहते हैं, YouTube कहते क्या कहते हैं, उसके रूप में जो देख रहे हैं, देश विदेश सर्वत्र बहुत बड़ी संख्या में लोग विनय पत्रिका सुन रहे हैं, उनको जरूर मन में ये रहेगा कि अरे हम अष्टयाम में नहीं आ पाए, घोषणा हो गई, लेकिन ये अष्टयाम YouTube में जाएगा। तो जो अपने घरों में बैठकर उपासना करने वाले लोग हैं, वे उस रस का, उस भाव का आस्वादन अपने घरों में बैठकर ले सकते हैं। बाहर से आने वाले प्रेमियों को बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की गई कि आप जहां हैं वहीं बैठकर राम राम करें, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक महामारी के कारण ऐसी परिस्थिति है कि उसमें बहुत अधिक भीड़ भाड़ इकट्ठी की किया जाना वो किसी के भी हित में नहीं है। इस कारण से थोड़ी सी मर्यादा रखी है। पूज्य बटुक ब्रह्मचारी जो त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, नित्य समिधाधान करते हैं, वेद पाठ करते हैं, ऐसे पवित्र बटुक ब्रह्मचारी विधि पूर्वक गायत्री का पुरस्करण कर रहे हैं। विद्वान पवित्र सदाचारी संध्योपासन संपन्न ब्राह्मण देवता वे विविध पाठ जप आदि कर रहे हैं और सहस्त्रार्चन भी नित्य चल रहा है। श्री गणपति, श्री सूर्य, शक्ति, शिव और श्री ठाकुर जी का नित्य अभिषेक और अर्चन भी हो रहा है। तो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत लगातार सात्विक अनुष्ठान यहाँ हो रहे हैं। सवेरे लगभग 3:30 बजे ही प्रातः स्मरण शुरू हो जाता है और फिर 4:45 बजे फिर इसके बाद 4:45 बजे श्रीमद् भगवद गीता का जो नित्य पाठ सत्संग, ठीक 5 बजे से प्रार्थना आरंभ हो जाती है। फिर श्रद्धेय स्वामी जी का मंगलमय प्रवचन उनके कैसेट के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलता है। कल श्री राधा तत्व पर इतना अद्भुत प्रवचन किया स्वामी जी ने, क्या कहना। हम तो समझते थे कि खाली महाराज जी गीता जी पर ही बोलते हैं, लेकिन देखिए श्री राधा तत्व प्रेम तत्व को इतना अद्भुत ढंग से उन्होंने प्रकट किया। भगवान परिपूर्ण है ना, तो भगवत प्राप्त जो संत होते हैं वो भी परिपूर्ण ही होते हैं। सभी भाव सभी रस उनमें परिपूर्ण होते हैं, वे जब जो चाहें वो उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। हम तो यही अनुभव करते हैं। आज सत्संग की बड़ी महिमा स्वामी जी ने आज बताई। सत का संग, असत का त्याग और सत का संग, संग माने प्रेम, और इसी प्रकरण में श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सबको बताया कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। आज के प्रवचन में मनुष्यत्व तो दुर्लभ है, देखने में मनुष्य तो तमाम होते हैं, हाथ पांव आंख नाक कान सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मनुष्याकार होना अलग बात है और मनुष्यत्व होना अलग बात है। मनुष्यत्व सब में नहीं होता है, सब मनुष्य के आकार प्रकार के जैसा आकार प्रकार होने पर भी वे मनुष्य नहीं होते। मनुष्यत्व दुर्लभ है। अब मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होवे ये बहुत दुर्लभ है। अब कथनचित मनुष्यत्व भी मिल जाए और मुमुक्षुत्व भी मिल जाए तो महापुरुषों का दर्शन, उनका आश्रय तो अति दुर्लभ है, भगवान के संकल्प से ही प्राप्त होता है। तीनों चीजें मिल जाएं, मनुष्यत्व मिल जाए, मुमुक्षुत्व मिल जाए और महापुरुष का संश्रय प्राप्त हो जाए, तो फिर जीव के कल्याण में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और दास ने जो निवेदन किया था वो ये किया था कि मैं मनुष्य हूं यह बोध होना और फिर मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है इसका विचार करके भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना ये मनुष्यत्व है। तो मनुष्यत्व भी बिना सत्संग के नहीं आएगा, और मुमुक्षुत्व संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी बिना सत्संग के उत्पन्न नहीं होगी। और महापुरुषों की पहचान, महापुरुषों की पहचान ही नहीं होगी तो उनका आश्रय कैसे लिया जाएगा। अब विचार करो महाराज जी, विदुर जी जैसे महापुरुष कौरवों के बीच में रहते थे, विदुर जी जैसे महापुरुष कौरवों के बीच में रहते थे लेकिन वे कौरव विदुर जी को पहचान न सके। भरी सभा में विदुर जी से कहा गया, कएन मत्रोप जुहाव झिम्मम दास्यास्तुतम यद बलनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यता मासु कुराच्युतानः। भरी सभा में दुर्योधन कह रहा है, इस नीच कुटिल दासी पुत्र को दरबार में बुलाया किसने, सभा में किसने आमंत्रित किया इसको, ये दासी पुत्र बलिनैव पुष्टः, हमारी जूठन खाकर, हमारे जूठे टुकड़े खाकर के पुष्ट हुआ है, टुकड़े हमारे खाता है और तक्ष हमारे शत्रुओं का लेता है, ये तो मार डाले जाने योग्य है, लेकिन चलो मेरे पिता का भाई है, लगता है भाई, इस नाते से इसको मारो तो मत, लेकिन अब ये यहां रहने लायक नहीं है, आस पुरात पसाना निर्वास्य काम, शीघ्रता करनी चाहिए इस कार्य में, इस नीच को धक्का देकर इस नगर से, ये नहीं कहा दरबार से, क्या कहा, पुरात नगर से, हस्तिनापुर से इसको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्मावतार हैं, धर्म विग्रह हैं विदुर जी, इतने तपस्वी हैं, ऐसी सामर्थ्य विदुर जी में है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर सकते हैं दुर्योधन आदि को, शाप देकर भस्म कर सकते हैं, दृष्टि से जला के भस्म कर सकते हैं। मान लो ऐसा करने में उनकी तपशक्ति का क्षय होगा, तो इतने बलवान हैं विदुर जी महाराज कि महाभारत में जहां सूची है वहां अतिरथी महावीरों में गणना है विदुर जी की, अतिरथी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की कोटि के धनुर्धर हैं, वीर योद्धा हैं विदुर जी महाराज, चाहते तो शाप देकर भस्म कर देते, चाहते तो अपने अस्त्रबल से उसे दंडित कर देते, और वैसे भी देखा जाए तो वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री थे धृतराष्ट्र के, प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री हम क्यों कहें, राजा तो अंधा था, सारी व्यवस्था ही विदुर जी के अधीन थी, सारा शासन तंत्र ही विदुर जी के अधीन था, अपने पद अधिकार का प्रयोग करते तो भी कर सकते, लेकिन भक्त होते कैसे हैं, संत होते कैसे हैं, भरी सभा में इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार किए जाने के बाद भी विदुर जी के मस्तक पर अपमान बोध की रेखा तक उदित नहीं हुई, ऐसा हृदय बन जाए तब समझ लेना कि अब भगवान की भक्ति महारानी हृदय में आ गई। महाराज जो बच्चा अभी बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, दूध पीने वाला बच्चा है, अपमान बोध उस इतने छोटे बच्चे को ही अपमान बोध हो जाता है, करके देख लो, वो भी समझ जाता मेरा तिरस्कार हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, अभी बोलना नहीं आता उसको। ये अपमान सम्मान बोध की वृत्ति कितनी बारीक है। और जो महापुरुष देहात्म भाव से ऊपर उठ जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में जिनकी प्रतिष्ठा हो जाती है, वे महापुरुष ही इस प्रकार के होते हैं। विदुर जी ऐसे ही महापुरुष, अपमान बोध उनको नहीं हुआ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि विदुर जी को कहां पहचाना, कौरवों के बीच में विदुर जी रहे लेकिन विदुर जी की पहचान नहीं हुई। अच्छा पांडवों के पास कितने समय रहे विदुर जी, रहे पांडवों का जन्म कहां, उत्तराखंड में पांडु के सर में हुआ था, फिर आए तो वाराणावत चले गए, फिर वहां वहां घूमे, फिर इंद्रप्रस्थ, विदुर जी का ज्यादा संग नहीं मिला पांडवों को। और महाभारत युद्ध हुआ तो पहले तीर्थयात्रा के बहाने चले गए भगवत जी के अनुसार, और तीर्थयात्रा से लौट के आए तो धृतराष्ट्र को लेके चले गए, फिर तो लौट के आए ही कहां। तो पांडवों को विदुर जी का कम संग मिला लेकिन इसके बाद भी विदुर जी का पूरा लाभ पांडवों ने लिया, कौरवों ने नहीं लिया, मरते मर गए पर लाभ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि महापुरुषों को पहचानने की शक्ति बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती है। कौरवों में कमी यही है महा स्वामी जी, कौरव सत्संग नहीं करते, यज्ञ भी करते हैं, वो दान भी करते हैं। आपने युधिष्ठिर का राजसूय अश्वमेध तो सुना, दुर्योधन का अति वैष्णव यज्ञ नहीं सुना? अरे महाभारत में पढ़ो, दुर्योधन ने कितना विलक्षण वैष्णव यज्ञ किया है महाराज, वैष्णव यज्ञ, हाँ, जिसके प्रधान देवता भगवान श्री हरि ही, बड़ा विशाल यज्ञ किया है उसने, कमी नहीं है उसमें। दुर्योधन को ऐसा वैसा नहीं समझना, संध्योपासन करता है तीनों काल की, अग्निहोत्र भी करता है, तर्पण श्राद्ध भी करता है, छोटी जनेऊ सब है, वैसा वैसा नहीं है जैसा आपने सोच रखा है। सब करता है पर सत्संग नहीं करता, सब चौका लग गया, कुछ नहीं रहा। और पांडव सत्संग करते हैं, जहां जाते हैं महात्माओं के पास बैठकर भगवत चर्चा सुनते हैं। नारद जी दोनों जगह आते हैं, जब इंद्रप्रस्थ आते हैं तो हस्तिनापुर भी जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में आते ही युधिष्ठिर भगवान की चर्चा पूछते हैं, नारद जी वहां कथा सुनाने लग जाते हैं। और दुर्योधन के यहां पहुंचते हैं तो दुर्योधन कोई कथा बता नहीं, पूछते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, बस खाली स्वागत सत्कार किया, अच्छा महाराज चले, अच्छा महाराज पधारो, उसको कथा सुनने की फुर्सत कहाँ है। तो महापुरुष तो हैं, महापुरुष नहीं होंगे तो ये धरती ही नहीं होगी। इस पृथ्वी का, इस संसार का अस्तित्व ही महापुरुषों के कारण है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, धरती पर संत नहीं रहेंगे तो धरती नहीं रहेगी। जिस देश में कोई संत नहीं होगा वो देश नष्ट हो जाएगा। हम लोग समझते जरूर हैं कि भारत में ही संत हैं, ये चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे अरब के देश हो, जिनको हम लेच्छ देश कहते हैं, उनका अस्तित्व है। इससे ये प्रमाणित तो होता है कि वहां भी कोई न कोई सत्पुरुष जरूर है। भले ही वहां के लोग उसे न पहचान पा रहे हों, पर वहां भी कोई न कोई साधु पुरुष सत्पुरुष है उन लोगों के बीच में। नहीं होता तो वो देश नहीं होते, वो राष्ट्र ही नहीं होते। और बारीकी से सुनो, प्रांत भी तब तक रहता है जब तक उसमें कोई संत हो, और बारीकी से देखने पर जिला भी तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई संत हो, और बारीकी से विचार करने पर गांव भी तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई संत होगा, और बारीकी से विचार करने पर परिवार में जब तक कोई न कोई एक साधु पुरुष सत्पुरुष होगा तब तक परिवार का अस्तित्व रहेगा। सब जगह भगवान के भक्त हैं, पहचान नहीं है हम लोगों को। आप क्या समझते हैं, कुत्ता बिल्ली के रूप में भी संत होते हैं महाराज, पशु के आकार में भी सत्पुरुष होते हैं। ऐसे एक दो प्रमाण नहीं, न जाने कितने प्रमाण हैं। ऐसा नहीं विचार करेंगे तो गोस्वामी जी की इस पंक्ति का अर्थ ही हमें नहीं लगेगा। सब ही सुलभ सब दिन सब के भक्त साधु पुरुष सबको सुलभ हैं, सब ही सुलभ सब दिन, सब दिनों में सुलभ हैं। ये नहीं कह सकते कि कलयुग में सुलभ नहीं है, इन दिनों में भी सुलभ हैं। सब देशा सब देशों में सुलभ है, बस पहचानने की जरूरत है। सेवत सादर समन कलेशा, आपने चरित्र सुना है भक्त भूप रत्नावती, नाभाजी ने भक्तिमती रत्नावती का चरित्र लिखा है। पृथ्वीराज नृप कुल वधु भक्त भूप रत्नावती, रानी पहले भक्त नहीं थी पर उसके महल में चौका लगाने वाली, पोछा झाड़ू करने वाली दासी वो बड़ी भक्त थी। स्वासनी भरत नाम, महाराज जी लिखा है विनय प्रिया दासी, वो श्वास श्वास में नाम जप करती थी महाराज दासी। स्वासनी भरत नाम, और नाम लेते लेते जब प्रेम जगता था उसको तो विरह में व्यथित हो करके युगल किशोर कहूं नंद के किशोर कहूं, युगल किशोर कहूं नंद के। वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी वृंदावन चंद कभी रोते रोते कहती हे युगल किशोर हे वृंदावन चंद हे नंद किशोर कहते रोने लग जाती। अब प्रेमी की वाणी से जो नाम निकलता वो अलहदा होता अलग प्रकार का होता। हम लोग भी श्री सीताराम बोलते हैं और भरत जी श्री सीताराम बोलते हैं तो चित्रकूट की वज्रतुल्य शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। उस महान रस सिद्धा प्रेमी भक्ता के द्वारा नाम जब रानी के श्रवण में पड़ता तो रानी को भी रोमांच हो जाता। रानी को रोमांच हो जाता, वो सोचती कि ये दासी किसी से बोलती नहीं, किसी की तरफ देखती नहीं, अपने काम से काम रखती है, तो और दासियां तो लालच भरी दृष्टि से देखती ये चीज हमें मिल जाए महारानी जी हमको दे दें, लेकिन ये कोई प्रयोजन ही नहीं रखती। अब कुछ बोलती रहती है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी कभी रोती है, हंसती है, क्या होता है। रानी ने पूछा ये वृंदावन चंद कौन है, ये जुगल किशोर नंद किशोर कौन है, क्या लगता है तेरा, इतना रोती है उनके लिए कौन है ये। तो दासी ने कहा महारानी जी आपके भाग्य में ये सब ठाट बाट भोगना लिखा है, आप प्रेम से भोगो, हमारी बात मत पूछो। क्यों क्यों ना पूछें। तो उसने कहा रागी साधु कृपा भई है, यह भगवत प्रेम तो संत कृपा से ही मिलता है, सत्संग से मिलता है, मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई। रानी कहती कैसे होते हैं संत, कैसे होते हैं महात्मा। बोले आप खोद खोद के क्यों पूछती हैं, पूछो मत बात, सुख करो दिन रात सुख भोगो, क्योंकि सहे यह गात, इस विरह की पीर को प्रेम की पीर को यही सह सकता है शरीर, तुम बहुत कोमल हो नहीं सह पाओगी, क्योंकि प्रेम पहले तो होता ही नहीं और प्रेम करने वालों को अंत में रोना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है प्रेमियों को, जो मैं ऐसा जानती जो नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम करो जनको। हमारे ब्रज में श्याम बेरहणी सखी आती है तो राधा रानी क्या कहती हैं, मत ले बाको नाम नहीं तो पतिता पर इस विरह वेदना में क्या सुख है, इसको कोई प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। विषयी पामर जीव इसका अनुभव नहीं कर सकता है। और जब ध्यान दें, रानी ने दासी का सत्संग किया तो जो प्रेम दासी को प्राप्त था वही प्रेम रानी को प्राप्त हुआ। अब देखो यहां ध्यान देने की बात है, रानी अपनी छटक में रहती कि मैं रानी हूं, ए झाड़ू पोछा करने वाली दासी है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्रियादास जी कहते रानी ने दासी के प्रति गुरु बुद्धि की, सिरहाने ले बिठाई, अपने सिर से ऊपर आसन देकर के बिठाया, प्रणाम करती थी रानी उसको और कहती थी कि बस आपकी एक ही सेवा है, आप तो भगवान की कथा सुनाओ। तो रसिक नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक नरेशन नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक वाणी कह गई। कहने का आशय ये है, सेवत सादर, आप पहचानो आपका नौकर भक्त हो तो उसको नौकर, नौकर तो है ठीक है, उधर पूर्ति के लिए नौकरी कर रहा है, पर भगवान का भक्त है समझ में आ जाए ये बात, उसका संत के जैसा आदर करो। महाराज पत्नी के रूप में संत होते हैं, पत्नी के रूप में नहीं पहचान होता, ए पत्नी है। और भक्तमाल में ऐसे चरित्र आए हैं, पत्नी की भक्ति देखकर पति ने साष्टांग प्रणाम किया, पत्नी की परिक्रमा की है, पत्नी को प्रणाम किया है, लोकाचार के विरुद्ध है, पर वहाँ पत्नी को प्रणाम नहीं है, वहाँ कोई पति पत्नी को प्रणाम नहीं कर रहा है, वहाँ एक प्रेमी एक महान संत को प्रणाम कर रहा है। हम संत को पहचानते नहीं है, पहचानने के बाद श्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक उनका संग नहीं करते हैं, इसलिए लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इतनी बढ़िया बात आज स्वामी जी ने समझाई, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। और हम ये बात बड़ी प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि विनय पत्रिका इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुने तो उसमें मनुष्यत्व भी आ जाएगा, उसमें मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा और उसको महापुरुषों का संग भी मिल जाएगा, तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। ऐसी पुस्तक है, इतनी छोटी सी पुस्तक विनय पत्रिका, गीता प्रेस से छपी हुई, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी ने इसका भावार्थ लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम पद की चर्चा कर रहे हैं, पद संख्या 76। राम को गुलाम नाम राम बोला रख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला रख्यो, राम को गुलाम यह नाम दे हूँ कब हूँ कहत काम यह नाम दे हूँ कब हूँ कहत रोटी लू गनी गेरा थे आगे हूँ की बेद भात है रोटी लू गनी गेरा थे आगे भलो है तेरो आते आनंद लहत हाँ भलो है तेरो आते आनंद लहत बांधो हो करम जड़ गरब नाथ कौशल पाल कृपाल आरत अनाथ नाथ कौशल पाल कृपाल लीनो छीन दीन देखो दुरित दहत लीनो छीन दीनो देखो दुरित दहत बुझो जो मैं हूँ केरो है हूँ राव रो जो ही कहो मैं हूँ केरो है हूँ राव रो मेरो को नहीं मेरो को कहूँ ना ही करन गहत हाँ मेरो को अपनाए गही सेवक सुखद सदा विरद बहत सेवक सुखद सदा विरद बहत हो लोग कहें पोच तो न सोच ना सकोच मेरे लोग कहें पोच तो न सोच ना सकोच मेरे ब्याह ना बर की जाति पाति ना चहत ब्याह ना बर की जाति पाति तुलसी अकाज काज राम ही के देखी दे तुलसी अकाज काज राम ही के देखी दे प्रीति की प्रकृति मन मुदित रहत हाँ प्रीति की प्रकृति मन मुदित रहत सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा परिचय ये है, राम को गुलाम, मैं राम जी का गुलाम हूं, राम जी का गुलाम हूं, सेवक हूं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है मैं भले ही ईमानदारी से हे प्रभु आपका सेवक न बन पाया हूं, लेकिन लोक में इस ऊर्ध्वपुंड तिलक के नाते, तुलसी माला के नाते, संत वेश के नाते, ये बात तो संसार में प्रसिद्ध हो ही गई कि तुलसीदास जी राम जी का भगत है, हैं? ये राम जी का गुलाम है, ये राम जी का सेवक है। ये बात प्रसिद्ध हो गई, हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके, संसार में बात विख्यात हो गई है कि तुलसीदास तो श्री राम जी का गुलाम है, राम जी का सेवक है। तो हे भगवान, मैं राम जी का सेवक ही हूं। क्या अहंकार पूर्वक कह रहे हो? नहीं। गोस्वामी जी मानस जी में क्या कह रहे हैं? वंचक भगत कहाय राम के। हम भगत नहीं, हम तो वंचक भक्त हैं। वंचक माने वंचना करने वाला, ठगने वाला। वंचक भगत कहाय राम के, कहाय राम के, राम जी के कहला कर भी वंचक हैं, ठग रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी चतुराई से दूसरे को ठग रहे हैं, लेकिन दूसरा ठगाया कि नहीं ठगाया, सच्ची बात यह है कि हम स्वयं ही ठगाए गए। यदि हम किसी के साथ चतुराई कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तो उसका नुकसान बहुत थोड़ा होगा, अपना नुकसान पहले ही हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नुकसान, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा, हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, लोक की हानि हानि नहीं है, बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं, क्यों? नाशवान है वो तो जो नाशवान चीज है उसका नष्ट हो जाना वो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। बचा के कब तक रख लोगे आप उसको? नष्ट तो हो नहीं है। पर हमारा परमार्थ बिगड़ जाए, इससे बड़ा नुकसान और कोई दूसरा नहीं है। तो ठगी करने वाले का परमार्थ बिगड़ जाता है, छल कपट करने वाले का परमार्थ बिगड़ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। कहाय राम के, राम जी के भक्त कहलाकर भी राम जी के सेवक नहीं बन पाए। किंकर कंचन को काम के, कंचन के, कामनी के, क्रोध के, लोभ के दास बने हुए हैं हम। नाम तो रखवा लिया, रामदास, कृष्णदास और जाने क्या क्या नाम रखवा लिया, लेकिन रामदास कृष्णदास नहीं बन पाए। लोभदास, मोहदास, क्रोधदास, कंचन दास, कामनी दास बने हुए हैं। जो अपने अब गुण सब कही हो, बाढ़ है कथा पार नहीं लही हो, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझिए ही सयाने। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का दैन्य, ये दीनता है। यहां कह रहे हैं कि हे भगवान, भले ही मैं ईमानदारी से आपका सेवक न बन पाया हूं, तो भी तो लोक में यह प्रसिद्धि हो चुकी है कि मैं आपका ही सेवक हूं। इसका मतलब क्या है? मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरी प्रशंसा में आपकी प्रशंसा छिपी हुई। अरे भाई, भगवान का भक्त कितना अच्छा होता है। अरे वाह, इतना दयावान होता भगवान का भक्त, इतना करुणामय होता भगवान का भक्त, इतना सुंदर होता है, इतना शीलवान होता है, ऐसा इसमें आपकी वाहवाही होगी, आपकी जय जयकार होगी। और आपका भगत बनने के बाद, आपके नाम से प्रसिद्धि होने के बाद, फिर भी हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में सुधार यदि नहीं होगा, तो महाराज फिर तो ये बात बनेगी है? सुधार नहीं होगा तो बदनामी किसकी होगी? अरे भगवान का भक्त होकर ऐसे लोग कहते ना, साधु चोरी करते हुए पकड़ा गया, साधु ऐसा करेगा? लेकिन भैया भेद से तो कहना पड़ेगा। तो अच्छा होगा तो आपकी अच्छाई होगी, और बुरा होगा तो आपकी ही बुराई होगी। हे भगवान, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं आपका ही सेवक हूं। नाम राम बोला, हमारा नाम क्या बोले? हमारा तो नाम ही राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम, बचपन का नाम है राम बोला। आप लोग कहेंगे किसने नाम रखा? तुलसीदास जी महाराज ऐसे विलक्षण संत हैं, तुलसीदास जी महाराज इनको बंद कर देने से हो जाएगा क्या? देखो, करके देखो एक बार। श्री वृंदावन बिहारी, अब बंद हो गई खरखर। बाहर की हवा नहीं, वो कूलर की हवा थी, वो फेंक रहा था जोर से। तो भगवान, तुलसीदास जी का नाम किसी ने नहीं रखा, ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं, इनका नाम किसी ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा नाम? नाम तुलसीदास जी महाराज का इसलिए किसी ने नहीं रखा क्योंकि नामकरण संस्कार की विधि है। वेद में लिखा है, जातस्य ही पुत्रस्य पिता दशमिन् हि नाम कुर्यात्। पुत्र जन्म होने के पश्चात दसवें दिन, दस दिन बीत जाए तब शुभ मुहूर्त आने पर पिता बालक का नामकरण संस्कार करे। और यहाँ तो जन्मते ही माता मर गई, फिर पिताजी भी मर गए, दस दिन की प्रतीक्षा कहाँ की तुलसीदास जी। और जन्मते ही माता हुलसी पधार गई, और जाते जाते अपनी दासी चुनिया की गोद में अपने बालक को दे गई, और चुनिया भी अपने घर चली गई, और चुनिया भी चल बसी वहां जान। थोड़े दिनों बाद चुनिया भी मर गई। अब तुलसीदास जी अनाथ बालक की तरफ भटकने लग गए। तो नामकरण संस्कार कोई करे ऐसा अवसर ही नहीं आया। तब लोक में तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कह के बुलावे बालक को। तो राम जी की इच्छा से नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला नाम क्यों पड़ा? बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे अनुपम बालक हैं ऐसे अद्भुत बालक हैं कि जन्म लेने के पश्चात ये न तो रोए और ना ही हंसे। हंसता तो खैर कोई है ही नहीं, रोते ही हैं सब जन्म लेने के बाद, पर आप रोए भी नहीं हंसे भी नहीं। आपने स्पष्ट उच्चारण राम नाम का किया, राम राम राम, आपके मुख से राम नाम का स्पष्ट उच्चारण हुआ और जन्मते ही आपके मुख में 32 दांत थे। तो ऐसी कोई अनहोनी घटना किसी के साथ घटती है तो वो प्रसिद्ध जरूर हो जाती, अरे आत्माराम दुबे के घर में ऐसा बालक हुआ कि जन्म लेते ही उसने राम राम राम ये बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले राम बोला, राम यह शब्द बोला, इसलिए अन्वर्थ संज्ञा, दो तरह की संज्ञा होती, एक संज्ञा और एक होती अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा माने संज्ञा का अर्थ संज्ञा में निहित है। राम बोलने के कारण ही इनका नाम पड़ा, राम बोला। ऐसे होते हैं, हमारे यहां भी एक राम बोला है, एक साधु है यहीं रहता पहाड़ों में, उसको लोग राम राम बाबा कहते हैं, राम राम राम राम राम, बस इतना ही बोलता है, राम बोला। तो राम बोला, ऐसे ही मेरा नाम बचपन में राम बोला पड़ गया। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, किसने नाम रखा? अब किसी पंडित जी ने पंचांग तो देखा नहीं, मंगल कलश धरा नहीं गया, स्वस्ति वाचन पढ़ा नहीं गया, विधि पूर्वक कोई संस्कार तो किसी मनुष्य ने किया नहीं, फिर भी सब लोग मुझे राम बोला कहने लग गए, तो ये नाम रखा किसने? गोस्वामी जी कहते राख्यो राम। आप वैसे तो जगत के बाप हो, जगत के पिता हो, ठीक है, है वही हो, पिता से लोकस्य चराचरस्य, चराचर के पिता हो, बने रहो, पर हमारे तो खास बाप हो। हाँ, सबके तो हो, लगते हो ही, लेकिन हमारे तो बाप ही हो। क्यों? क्योंकि नाम भी आपने रखा, पुत्र का नाम पिता ही रखता है, तो राख्यो राम, ये राम बोला नाम आपने ही रखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में राम जी को बाप कहा, बाप। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो, बाप बाप कह रहा हूं, बाप आप ही बाँचो, दूसरे से नहीं बचवाना, आप खुद बाँचना। तो राम को गुलाम राम ना नाम राम बोला राखो राम, मेरा नाम राम बोला रख गया। दूसरा भाव, तुलसीदास जी अनाथ बालक के समान भटक रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि इस अनाथ बालक की दीन दशा को देखकर निष्ठुर वज्र हृदय लोगों के हृदय में तनिक दया भी नहीं आती, और कितनी पीड़ा बचपन में अनुभव की है तुलसीदास जी महाराज ने, वो सब कुछ भूल गए, भुला दिया गया, लेकिन बचपन में जो कष्ट के दिन हैं, वे तुलसीदास जी को भूले नहीं। उनके काव्यों में यत्र तत्र तुलसीदास जी के मन की पीड़ा उनके काव्य के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो तो हो चाखत नाम सुधारत पेखत पर सुधरो भरो तो जाही दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम काम करु कल कल्याण करो भरो तो जाई दूसरो सो करो। पत्तल चाटने से जैसे कुत्ते का पेट नहीं भरता, तुलसीदास जी कहते अनाथ बालक के समान जब मैं भटक रहा था तो मुझे याद नहीं कि मुझे मेरा कभी पेट भरा हो। मेरी छाया से डरते थे लोग, छाया से, ए बड़ा अशुभ बालक है, इसकी छाया घर पर पड़ जाएगी, किसी पर पड़ जाएगी तो उसका भी अनिष्ट हो जाएगा। जन्म से ही माँ को खा गया, पिता भी चला गया, अरे और तो जो दासी ने सुर वो भी मर गई, बड़ा अशुभ बालक। हमने तो ऐसा सुना है महाराज कि एक बार तुलसीदास जी को कई दिन बीत गए बिना खाए पिए, और अब लगता था कि बालक मरणासन्न ही है, मर जाएगा बिना खाने पीने के अभाव में। तो भूत भावन विश्वनाथ जी के हृदय में करुणा उदित भई, और उन्होंने भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती को आज्ञा दे करके भेजा, जाओ इस बालक के द्वारा जीव जगत का बड़ा हित होने वाला है, इसको कुछ खिला पिलाकर, इसको वात्सल्य देकर इसके प्राणों की रक्षा करो। वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा ने आकर गोद में बिठाकर रोते हुए बालक को खीर खिलाई अपने हाथ से। इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के प्रति, प्राण ही हमारे बचाए इन्होंने। और भोले बाबा ने ही चित्रकूट में भजन करने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और अमुक गांव में बालक है, अनाथ बालक है, विप्र बालक है, उसको अपनाओ। तो आपने बालक को अपनाया, तो अपनाया तो नाम राम बोला राख्यो राम, या राम जी ने रखा, राम जी ने रखा तो क्या राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने आए? नहीं आए। राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने नहीं आते हैं, पर राम जी सदगुरु के रूप में नाम रखने आते हैं। दीक्षा में पांच संस्कार होते हैं महाराज जी, तापम पुंडरस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमहा अमी ही पंच संस्कारा परमैकान्त हेतव। ये पांच संस्कार जीव को परमैकान्ति भगवान का भक्त बनाने वाले। कौन कौन संस्कार? तापम सप्तछाप, पुंड्रम ऊर्ध्वपुंड्र, तापम पुंड्रस तथा नाम नामान नाम, रामदास कृष्णदास गोविंददास माधवदास ये सब नाम, माला तुलसी की माला, मंत्रस्थ और मंत्र, ये पांच संस्कार। तो गुरुजी नाम रखते कि नहीं दीक्षा का नाम? तो मानो तुलसीदासी कह रहे हैं कि संसार के तो किसी कुल गुरु ने या माता पिता ने हमारा नाम रखा नहीं, हमारा नाम राम बोला सबसे पहले गुरुजी ने ही रखा, राम बोला नाम रखा, राम बोला कहकर हमको पुकारा। तो फिर ये क्यों कहा राम बोला राघव राम? इसलिए कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो राघव राम का अर्थ है राम रूप श्री गुरु ने अथवा गुरु रूप श्री राम ने, एक ही बात है। या तो राम रूप गुरु कहो या गुरु रूप राम कहो। ये राम बोला हमारा नाम रखा, और नाम रखने के बाद फिर क्या कहा? और गोस्वामी जी गुरु जी को भगवान से भिन्न मानते ही नहीं। और सच्ची बात है कि गुरु जी भगवान से भिन्न है ही नहीं। अभी छोटे सरकार आए थे धुनी वाले दादाजी के परंपरा के, तो उन्होंने एक बात बताई बड़ी अच्छी लगी महाराज जी हमको। उन्होंने कहा मेरे मन में कभी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती भगवान की प्राप्ति की। क्यों? कहते भाई गुरुजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही है, ये बात तो बार बार कही जाती शास्त्रों में। तो गुरुजी मिल गए, भगवान तो हमको मिल गए, अब उनके सहारे हम पूर्ण निश्चिंत हैं। कहते मेरे मन में कभी कोई संकल्प विकल्प ही नहीं होता। और कह रहे थे कि कोई विचार मन में आया, अभी मैं किसी को बोला नहीं, शाम तक पूरा हो जाएगा, कोई विचार आते ही। पर बड़ी भारी गुरु निष्ठा है उन्हें। आज भी जब तक गुरुदेव का शरीर, बड़े सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त महापुरुष थे आपके गुरुदेव, जब तक गुरुजी का शरीर रहा तब तक स्वयं आर्निस गुरुजी की सेवा में। अभी शरीर से तो गुरुजी नहीं, लेकिन गुरुजी जब तक रहेंगे स्थान में तब तक गुरुजी को स्नान कराने की सेवा। तो सवेरे स्नान करके उनके बाथरूम की धुलाई करके बाल्टी भर के पानी रख देंगे, भाव करेंगे गुरुजी स्नान कर रहे हैं, रोज उनकी बेडशीट बदलेंगे, फिर वो इतनी देर नित्य नियम करते हैं, फिर धुनी की भस्म लेते हैं, वो सब जैसा सेवा विराजमान अवस्था में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं। गुरुजी चाय पीते थे तो चाय भी समय से रखते हैं अपने हाथ से स्वयं बनाकर। गुरुजी अखबार भी देखते थे, अखबार भी रखते हैं, और एक समय वो रेडियो में समाचार सुनते थे, पुराना रेडियो, और समय से वो रहेंगे तो वहां रेडियो भी सुनाएंगे। अब गुरुजी ने जो बता दिया, बोले बस सवेरे विष्णु सहस्रनाम का पाठ और शाम को शिव महिमा का पाठ, बस कुछ जो पाठ वो जो वही चल रहे हैं वही कर रहे हैं। नित्य उनके उनकी सेज का श्रृंगार, नित्य उनकी पूजा, नित्य जैसे वो विराजमान स्थिति में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं, स्वयं करते हैं। और उनको ये अनुभूति नहीं होती कि गुरुजी नहीं है, स्वीकार करने कोई राजी नहीं। परिचय तो ऐसे श्रद्धावानों को पद पर मिलता ही है। क्यों न हो, ये पूर्व जन्म में भी अपने गुरुजी के ही शिष्य थे, ये जो महाराज आए थे ये पूर्व जन्म में भी उन्हीं गुरुजी के शिष्य थे। हम आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे, चिलम अवधूत संत थे, वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात, कोई रुपया चढ़ा गया धुने में स्वाहा, कपड़ा दे धुनी में स्वाहा, लड्डू मिठाई दिया धुनी में स्वाहा, सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी जीजा माँ, जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से जब भयंकर गर्मी होती तो, गाय उनको छाया देती और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत, लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ, बोले लोग परेशान कर देंगे आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता, तो पूर्व जन्म ये उनके विरक्त शिष्य थे और यहां से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे, फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे और सेवा क्या थी, चिलम बनाओ, चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसे मुंह करके देते थे मर्यादा के कारण, और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वह किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते, और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले, हे बच्चा, हाँ हाँ महाराज जी, जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा, ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई जो आज्ञा, आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती है। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में, दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे, ये तो उतर ही नहीं सकते, तो पीछे से कुली देखते ना कोई सामान वामान छूट गया, तो रेल के कर्मचारी सफाई वाले, ए बाबा कहां जाना है, तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है, ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है, बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा, अब न चढ़ सकते न उतर सकते, उनके कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा है, बाबा कहां से आए, कहां जाना है, दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है, उन्होंने पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, चार पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसके ठिलिया के पास चबूतरा जैसा था उसको बिठा दिया, बैठ गए। अब वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, ये भी बीच बीच में आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है, साधु ते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधु ते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते, अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते। धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो, हमारे घर चलो। जैसी राम जी की इच्छा, तो ठिलिया पर बिठा के ले गया घर। घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे, तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं, तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहां रहते, रात को खूब कीर्तन करते, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता, इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं, पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है, और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहे हमको ले चलो गन्ना बेचेंगे, तो फिर ठिलिया में बिठा के वो स्टेशन फिर ले जाते, ठंडी मीठी घनेरी लो, ठंडी मीठी घनेरी आवाज लगाते रहते। और जब वहां से लौट के आए, तो अभी तीन चार ही दिन हुआ था महाराज जी के सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है? बोले यमुना जी थोड़ी दूर है। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा, आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पर बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहां बैठ गए। बैठ गए, बोले गुरु जी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ, हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज, ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं, अब तुम जाओ। बहुत मनाया, मना कर दी। कोई बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ। बोले चलो जैसी महात्मा की, और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहां भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम राम राम राम राम राम, जय श्री दादाजी की, धुने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसी कुछ कह देते हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते हैं मिट्टी डाल दो, गड्ढा था वहां लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते, राम राम राम राम लो, राम राम राम राम लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था, तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने, उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं, तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो, दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहां से ले आई, क्या कहां से पकड़ी ले आई, दे रही है, पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की, बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुंचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहां भव्य स्थान बनाओ, निगम बोध घाट पर धर्म संघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया। बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचाए कि हमको द्वारा आना है, लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी, वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे, अभी तो हमको उठा के यहां से वहां, वहां से वहां रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूंगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे, उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे, गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। इनके रूप में वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे, बचपन में बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते, एक दो बार तो लगा कि मर गए। इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया, गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारा, हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं, क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर कि ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरु जी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं, कहो भले ही मत पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत और सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्ध्या सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य है, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भक्त भक्ति, तो गोस्वामी जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्या कहा गोस्वामी जी ने, हम नित्य वंदना में बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है, बंदों गुरुपद कंज, किन गुरु के पद कंज बंदो, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये साक्षात श्री हरि ही, इसलिए राम को बुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को बुलाम नाम नाम। मेरे गुरुदेव ने श्री राम बोला रखा, अब तुम राम जी के गुलाम हो, ये भी गुरु जी ने बताया, क्योंकि जीव नित्य भगवत दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी है। इस संबंध का बोध ही सद्गुरु कराते हैं, तुम भगवान को हो और भगवान तुम्हारे है। तो गुरुजी ने परिचय कराया कि तुम्हारा स्वरूप भगवान का दास है, तुम दास हो भगवान के, तुम्हारा नाम राम बोला है। तो जब हम राम जी के गुलाम हैं, गुलाम माने गुलामी करने वाला, सेवा करने वाला, तो हमको कौन सी सेवा राम जी की करनी है? आपने नाम तो हमारा रख दिया, राम जी का सेवक भी बना दिया, तो हम कौन सी सेवा करें? बोले काम यह नाम द्वय हो कब हूं कहत हूं। ये काम क्या है? कहते राम जी का कैंकर्य। कैंकर्य कितने प्रकार का है? बोले नौ प्रकार का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये भीतमुत्तमम्। राम जी की सेवा क्या है? बोले राम जी की नवधा भक्ति करो। तुलसीदास जी महाराज कहते महाराज हम तो प्रथम से भी प्रथम श्रेणी के आलसी हैं, ये नौ नौ प्रकार की भक्ति तो बनना हमसे बड़ी कठिन है, कोई सरल काम बता दो जिससे हम सेवकों में भी लिस्ट में भी हमारा नाम आ जाए, तो काम भी हमसे हमसे काम बन जाए, सेवा बन जाए और स्वामी राजी हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो गुरुजी ने सेवा सौंपी, राम राम करो। क्या कहा गुरुजी ने? राम राम करो। तो इतनी सरल सेवा हमको मिली है राम राम करने की, और कोई सेवा नहीं, राम राम करो। इसका भाव क्या है? देखो इसका भाव ये है कि सच्चे संत सच्चे सदगुरु वे अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई बात शिष्य को कभी नहीं बताते, ना वो किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जोड़ते हैं, वो सीधे जीव को भगवान से जोड़ते हैं। आशय यह है कि गुरुजन जो सबसे बड़ी सेवा बताते हैं वो यही है, राम राम करो। सबसे बड़ी सेवा राम राम करो, राम राम करो। एक सज्जन हमारे पास आए और हमसे, हमको पहले से उन्होंने समझाया भी, खाक चौक की बात है, हमको पहले से समझाया भी कि बड़े भले आदमी हैं और बड़े भगवान की कृपा से बड़े मजबूत हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो वो सेवा की पूछेंगे कहेंगे तो आप सेवा बता देना उनको। और उस समय कुछ कर्ज था और आवश्यकता सेवा की थी, आप उनको सेवा बता देना। वो व्यक्ति वो महानुभाव ही हमको खूब समझा के गए, उनका ठीक है। अभी सज्जन आए, थोड़ी देर बैठे, भगवत चर्चा हुई, बार बार पूछे महाराज जी सेवा बताओ, हम कि एक ही सेवा है, खूब राम राम करो। सब बात भूल गए, बिल्कुल भूल गए हम। अब वो जो महानुभाव थे वो इशारा करें, तो हम ये सोचे कि ये कहते हैं और थोड़ी देर सत्संग करो, तुम और सत्संग करने लगे। जब वो चले गए तो बाद में कहा महाराज जी आप तो आपने तो बताया ही नहीं। अरे हमें कि क्या बताना, भगवान की कृपा है, आज तक किसी मनुष्य के सामने न एक मुट्ठी अन्न के लिए कहा, न एक रुपए के लिए कहा। राम जी के सहारे, किसी मनुष्य के सहारे थोड़ी। इसलिए राम राम करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हम क्या कहें सेवा करो, सेवक को सेवा दी जाए वो उत्तम सेवक नहीं है। सेवक सेवा स्वयं खोज ले और सेवा प्राप्त कर ले और सेवा करके स्वयं कृतार्थ हो गया ये अनुभव करे, वो उत्तम सेवक है। कहने पर सेवा की तो उत्तम सेवा नहीं है, बिना कहे सेवा किया तो उत्तम सेवा है। तो गुरुजी ने हमको सबसे सरल सेवा सौंपी, राम राम करो। लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा विचित्र निकला कि नवदा भक्ति तो नहीं ही कर पाया। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी तो काम यह नाम द्वय हूं कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी दो बार, एक बार दो बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं। राम राम दो बार बोल देता हूं अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं, क्योंकि नाम द्वय, दो नाम कौन, एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं, वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते, सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं। और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रामे जो आ है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो, हमने कि महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या जपते हो, कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले, सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे, मैंने करते तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी भूले भटके दो चार नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता, सीताराम से ज्यादा सुख मिलता श्री सीताराम में, भले थोड़ी देर तो लगेगी लेकिन आनंद ज्यादा आता श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा बाबा, बुला लेते जबरदस्ती सेवा ले लेते, जोर से दबा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे और जोर से दबा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई न कोई अच्छी बात सुनाते, खूब नाम जापक थे, खूब हेनानंदी थे। तो कहते बच्चा एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों? अरे बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित है, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। क्या देखें नाड़ी? हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? कमजोर कमजोर भी कुछ नहीं, ठीक है, काय काय कमजोरी? नहीं बहुत कमजोर हो रहे हो, क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो माँ देती है ना, माँ को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो माँ का काम है, अब समझ में आया? इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पूजा जी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत था, बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं के काम यह नाम द्वय हूं कबहू कहत हूं, यही काम के कभी दो नाम, दो नाम माने श्री सीताराम, ये अर्थ, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम राम, राम राम बस राम राम ऐसा कह लेता। अर्थात गुरुजी ने इतना सरल साधन बताया कि केवल राम राम करो, वो भी हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान दें, इस पद को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि तुलसीदास जी भजन नहीं करते थे। हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा नाम जापक इतिहास में खोजने से अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। ऐसे नाम निष्ठ महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज, एक पुस्तक हमने पढ़ी, ज्यादा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, अभी अभी दो तीन दिन में ही उसको मैंने देखा। युग पुरुष तुलसी, लेखक का नाम है राम राम रंग जी, लेखक राम रंग जी, बहुत अच्छी पुस्तक है, दो खंडों में है तुलसीदास जी के चरित्र, युग पुरुष तुलसी। उसमें महाराज हनुमान चालीसा के प्रादुर्भाव की विचित्र कथा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे प्रकट किया इसकी विचित्र कथा। ये अभी तीन चार दिन पहले रमण ऋषि वाले महाराज जी ने दिया था, बोले इसको देखिए आप एक बार, आज वो ग्रंथ मैंने उनको वापस पहुंचाया देख करके। इसमें बोले हनुमान चालीसा कैसे प्रकट हुआ उसकी कथा, विचित्र कथा है महाराज जी है। हाँ तो उसमें ये कथा है कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था, उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए, ये शैव वैष्णव विद्रोह, धीरे धीरे हिंदू समाज दो खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले दो सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए शैव वैष्णव विद्रोह बहकाने के लिए घूम रहे हैं, इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी थे, कहाँ घूम रहा है, कैसे काफिर कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चल गया कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को एक अखाड़े में आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया और सब अखाड़े के लोगों की वहां बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ और उनका षड्यंत्र था, पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी गैवी शक्तियां आकर के और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए जिससे हिंदू पढ़े तो में शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब गैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया, फिर गंगा जी में कूद गए। उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में, हनुमान जी के आवेश में ही हनुमान चालीसा निकला और ये सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है। बड़ा बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो कम समय मिला पढ़ने का, जल्दी जल्दी पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था तो। और उसमें हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर व्याख्या आई, बहुत सुंदर व्याख्या, तो पढ़कर के भी हमको ऐसा लगा कि ये इतना प्रभावशाली हनुमान चालीसा, जितने चालीसा है ना सबकी दादी अम्मा है हनुमान चालीसा, इसके पहले कोई चालीसा नहीं था, मुसलमानों का 41 था। 41 तो पता नहीं कहाँ चला गया, कोई जानता है 41? और चालीसा हनुमान चालीसा के बाद फिर तो कितने चालीसा बने, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, संतोषी चालीसा, गंगा चालीसा, यमुना चालीसा, गिरिराज चालीसा, चित्रकूट चालीसा, गुरु चालीसा और जिसको जिसकी प्रति श्रद्धा है वो भी लोगों ने चालीसा बना दिए, अमुक जी का चालीसा, अमुक जी का चालीसा। चलो ठीक है, तो सब चालीसाओं की दादा दादी अम्मा है हनुमान चालीसा, इसी से सब चालीसा प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी ऐसे नहीं है कि भजन न करते हो, बहुत बड़े नाम जापक हैं गोस्वामी जी, बहुत बड़ा कार्य हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत महनीय कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा, किसकी कृपा से लिखा, नाम की कृपा से। यही रघुपति नाम उदारा, मानसी की रचना किस काल की है, संबत 1631 करहु कथा हरि पद्धर सीसा, नौमी भवम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। गोस्वामी जी स्वयं मानसी में लिखते हैं। संबत 1631 में रामचरित मानस प्रकट हुए। और गोस्वामी जी का जन्म कब का है, हैं? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। में अब 1554 से 1631 के बीच का समय कितना है, हैं? 77 वर्ष है ये, ठीक है, 77 वर्ष हुआ। 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखा उन्होंने। उसके पहले सारे भारतवर्ष के तीर्थों की 3 बार पैदल यात्रा की, पूरे भारतवर्ष की, हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरी धरती की, भारत की 3 बार परिक्रमा की उन्होंने। और 77 साल की आयु तक वे संख्या पूर्वक 9 नौका राम नाम पूर्ण कर चुके थे। नौका जानते हैं, नहीं? हमारे यहां साधुओं में एक संख्या विशेष होती है नाम जप की, उसको नवका कहते हैं। क्या कहते हैं? नवका। उसमें 9 नौ की ही संख्या है। निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार 999। फिर से सुन लो, 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। कितने 9 हो गए? 9 9 हो गए, ये 9 का हो गया। ऐसी संख्या पूर्वक उन्होंने 9 9 का राम नाम से भरे थे। कितने? 9। अब इसका 9 से गुणा करो, हैं? अब गोपाल जी कह रहे हैं झूठ हो तो ये जाने, ये कहते 9 अरब में 9 कम, इतनी बड़ी संख्या में नाम जप किया था 77 वर्ष की आयु तक। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। लोग कहते हमने 13 करोड़ जप लिया, हमने 1 अरब जप, क्या जप लिया तुमने, क्या लिख लिया तुमने, क्या जप लिया तुमने? अरे तुमने एक भी नहीं जपा, एक नाम भी निकल रहा है ये हरि गुरु संतों की कृपा से निकल रहा है, हमारी सामर्थ्य एक नाम भी लेने की नहीं है। कहां से आई सामर्थ्य? नाम लेता नहीं है कोई, भगवान भला कोई पैदा करता है भगवान को क्या? भगवान खुद ही प्रकट होते हैं, ऐसी नाम साक्षात नामी का स्वरूप है। नाम भी स्वयं ही कृपा पूर्वक जिह्वा पर प्रकट होता है, नाम लेने की सामर्थ्य किसी की नहीं, हम नाम नहीं लेते हैं। नाम महाराज कृपा करके प्रकट होते हैं, राम राम सीता राम राधे श्याम के रूप में नाम महाराज प्रकट होते हैं, नाम कौन लेगा? आप लोग कहेंगे इतना जप सकता है कोई? इनके चांद गोटिया जी के पिताजी का क्या नाम था? बजरंग लाल जी नाम था, क्या नाम था? क्यों है क्या बजरंग दास जी, बजरंग लाल जी। सेठ जी ने उनको कहा था कि तुम नाम जप की संख्या लिखा करो डायरी में, तो जपते तो वो पहले से थे, पर जब से सेठ जी ने कहा तब से उन्होंने लिखना शुरू किया था। और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को ये जानकारी थी कि सेठ जी ने नाम जप की संख्या लिखने की आज्ञा इनको दे रखी है। तो जब बजरंग लाल जी का शरीर शांत हो गया तो स्वामी जी पधारे और स्वामी जी ने कहा हम उनके नाम जप संख्या की डायरी देखना चाहते हैं। तो 400 करोड़ और जाने कितने लाख, माने ऐसा समझ लो कि 4 अरब से ऊपर नाम जप थोड़े ही समय में उन्होंने जपा था। कितना? 4 अरब से ऊपर। तो एक गृहस्थ वैश्य गीता प्रेस में सेवा करते हुए संस्था का काम करते हुए 4 अरब नाम जप सकते हैं। मनमानी क्रिया से सत्य बोलते थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो भैया फिर तुलसीदास जी महाराज 9 अरब जप लें, इसमें कौन सा आश्चर्य है? चलो आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे लिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव, उनसे बड़ा प्रामाणिक और कौन होगा? महाराज जी जिनको अपने मित्र भाव से मानते थे और जो महाराज जी को गुरु भाव से मानते थे, ऐसे परम श्रद्धेय चित्रकूट वाले पुजारी जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मैथिली गली चित्रकूट, ये शायद बात सबको जानकारी में नहीं होगी, लेकिन चित्रकूट में रहकर श्री पुजारी जी ने 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? तो जिन महात्मा का हमने दर्शन किया, जिन्होंने 7 अरब नाम का जप किया, उन महात्मा का हमने दर्शन किया, तो तुलसीदास जी 9 अरब जप लें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? भैया राम राम जपते जपते जब मध्यमा में उतर आता है नाम, अजपा शुरू हो जाता है, और मध्यमा से पश्चंती परा में नाम जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तो महाराज रोम रोम से रंकार गूंजता है, हैं? पर भैया ये राम नाम भी प्रकट तभी होता है जब सदगुरु का अनुग्रह होता है। हमने इस बार श्री रामदास जी महाराज की पूरी वाणी हमने इस बार पढ़ी आद्योपांत, तो उनकी वाणी में अपने गुरु श्री हरिराम दास जी महाराज के प्रति जो गुरु निष्ठा का भाव है बड़ा अनुपम और अद्भुत है, और वैसे ही उनके शिष्य रामदास जी के शिष्य दयालदास जी महाराज, दयाल जी महाराज, दयाल जी महाराज में भी अपने गुरु श्री रामदास जी और गुरु के साथ साथ पिता भी हैं, पर पिता के प्रति पूर्ण सदगुरु का भाव होना ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है, अद्भुत। हमारी समझ में ये आया कि इन संतों के भीतर जो कुछ भी प्रकट हुआ यह केवल और केवल इनकी आचार्य निष्ठा का परिणाम है। नाम जिनकी कृपा से मिला है, यदि उनके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा हो गई तो नाम की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और उनके प्रति आपने 3-2-5 किया तो जैसे आराम, फिर तो खाली चर्चा ही करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो कहते हैं ये गोस्वामी जी की दीनता है कि गुरुजी ने केवल हमको राम राम करो इतना ही काम सौंपा था, लेकिन हम तो ऐसे विलक्षण हैं कि हम तो राम राम भी ठीक से जप नहीं पाए। कभी जप लेते हैं, कभी मन लगता, कभी मन नहीं लगता है। लेकिन हमारे सरकार कितने दयालु हैं, ऐसे कभी कभार धोखे से बिना भाव के भी जो राम राम कर लेते हैं, उनको रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेजदा के रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेजदा के भलो हुए है तेरो आते आनंद भलो है ठीक से भजन भी नहीं कर पाया मैं, लेकिन रोटी लूगा नीचे रखे। इसके बाद भी ठाकुर जी कितने दयामय हैं, ऐसे भूले भटके भी राम राम करने वालों को वो अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होने देते हैं, नीचे रखे, ठीक से रखते हैं। बड़े बड़े भयंकर अकाल दुष्काल आए, महामारी के काल आए, लेकिन साधु भूखे मर गए, नंगे उघारे मर गए। कहीं सुना आपने? ज्यादा विपत्ति के समय भंडारे भी ज्यादा होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? देखो अपनी बदनामी से सब डरते हैं, सब कोई चाहते ना हमारी बदनामी ना हो। भगवान भी डरते हैं बदनामी। कोई पुरुष है और उसकी पत्नी है, और वो पुरुष जानता है कि मेरी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, कुछ जानता है उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नहीं है ये। यह जान कर भी उसे अन्न वस्त्रादि देता है, आभूषण भी देता है, ठीक से रखता उसको। क्यों? क्योंकि भूखी नंगी उघारी डोलेगी तो इसकी कोई बदनामी नहीं। बदनामी किसकी होगी? आदमी क्यों? अरे बड़े भारी सेठ बनते हैं, बड़े राजा साहब बनते हैं, देखो कैसी घूम रही है सड़क पे बिचारी, भूखी प्यासी डोल रही है। तो बदनामी के डर से वो अपनी उस उत्तम पतिव्रता ना होने पर भी अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, अन्न वस्त्राभूषण आदि देकर उसे संतुष्ट करना चाहता है। ठाकुर जी भी यही सोचते हैं, भले ही उत्तम पतिव्रता तो हम लोग नहीं है। उत्तम पतिव्रता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा 16 आना मन राम कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए वैसे तो लगा नहीं, रुपया में, कपड़ा में, इधर में, उधर में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, यानी कहां कहां मन दौड़ रहा है। इसके बाद भी ठाकुर जी जितना खा नहीं सकते उतना अन्न दे रहे हैं, जितना पहर नहीं सकते उतना वस्त्र दे रहे हैं। किस चीज का अभाव कर रखा है उन्होंने? किस अभाव? तो महाराज जी प्रकृति में है, भगवान में अभाव कहां से आया? भगवान में जो स्थित हो गया उसके सारे अभाव खत्म हो गए। श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि देखो राम जी से संबंध जोड़ने का फायदा बताऊं। संपूर्णानंद जी कहते थे कहते तुम लोगों से पूछो, कहेंगे हमारे इतने प्लॉट हैं, इतने बीघा जमीन है, इतना एकड़ जमीन है, तो आपका सीमित से संबंध है, तो आप कहेंगे इतना ये परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, ये है वो है, इतना मकान है, इतना हमारा क्या कहते हैं कारखाने हैं, फैक्ट्री है, इतनी हमारी गाड़ी है, कहेंगे आप कि नहीं कहेंगे। तो जितने सीमित से संबंध आपने जोड़ लिया तो सीमित आपका हो गया। और कहते हमने सीमित से संबंध तोड़ दिया, असीमित से संबंध जोड़ लिया, अब क्या हो गया? बोले हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, और सारी धरती आकाश सूर्य चंद्र पवन सब राम जी के हैं, इसलिए सब धरती हमारी है, क्योंकि राम जी मारो बापा छे और हूँ राम जी नो दीकरो छू, अने बधाए वस्तु मारी छे, ऐसा गुजराती में बोलते थे। बोले ये सब चीज मेरी है, क्योंकि राम जी मेरे बाप हैं, मैं राम जी का बेटा। कहते धरती की महंगी से महंगी गाड़ी हमारी है, क्यों? तो महंगी से महंगी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हमारी नहीं होते तो हम क्यों बैठते हैं? जितने परिवार हैं सब हमारे हैं, तो हमारे राम जी के हैं, जितने मकान हैं सब हमारे, जितनी दुकान सब हमारी, तुम लोगों के इतने इतने, हमारा इतना है, देखो क्यों? क्योंकि हमारा धरती पर अपना कहलाने के लिए एक इंच भूमि भी हमारी नहीं है, एक रुपया भी हमारा नहीं है, एक तिनका भी, धागे का तिनका भी हमारा नहीं है, हमारे केवल और केवल राम जी हैं, और सब कुछ राम जी का है, इसलिए जो कुछ है सब हमारा है, राम जी के नाते हमारा। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अन्न वस्त्र का अभाव ठाकुर जी नहीं होने देते, भोजनात् साधने चिंताम विथा कुर्वन्तु वैष्णवाः, योसौ विश्वंभरो देवस्य भक्तान किमुपेक्षते। भगवान विश्वंभर हैं, वो अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। और कहते हैं भलो हुए है तेरो, तेरा भला हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आग ताते आनंद लहत हूँ, इसलिए मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि लूगा रोटी नीके राखे आगे हू की वेद भाके, आगे तुम्हारे कल्याण का ठेका भगवान वेद ले रहे हैं। राम नाम जपा देव मुक्तिर भवती, ये पंक्ति सामवेद की है, जब से ही मुक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं आनंद में रहता हूं। और कहते हैं कि हमने तो अनुभव कर लिया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यद्यपि मैं कर्म बंधन में जकड़ा हुआ था, बांधे हूं कर्म जड़, ये राम नाम लेने के पूर्व हमारी दशा थी, लेकिन राम नाम जपते जपते कर्म बंधन भी अब समाप्त हो गया है, कट गया है, और अहंकार भी अब भगवत कृपा से समाप्त हो गया है। बांधो हो कर्म जड़ गर्भ गूढ़ निगड़, सुनत दुसह हो तो सांसति सहत हो। हे भगवान, आप ने बड़ी कृपा की है, आपने सदगुरु रूप से पधार करके अपना नाम प्रदान करके मेरे जैसे अनाथ के अनाथत्व को दूर कर दिया। हे कोशलेश, हे कृपा सिंधु, मैं बहुत कष्ट सह रहा था, लेकिन आपने अपने पवित्र नाम का उपदेश दे करके मुझे इससे बचा लिया। लीनो छीन दीन देखो दुरित धातो, मैं पापों से जला जा रहा था, हे भगवान अब मैं आपका हो गया हूँ, अब जब आपका हो गया हूँ तो अब मेरी लाज भी आपको ही रखनी है, क्योंकि मेरो को ना ही मेरो को कहूँ ना ही चरण गहत हूँ, मैं आपके चरणों को छू करके आपके चरणों की शपथ लेकर कह रहा हूं कि इस पूरे विराट ब्रह्मांड में मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ये सबसे ऊंची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल आप भी कह सकते, मीरा जी ने कहा तो, पर दूसरों न कोई, ये ईमानदारी से कहने वाली मीरा बाई है। यही बात तुलसीदास, मैंने राम जी आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूं, दूसरे के लिए भले ही कोई दूसरा कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो आपके चरणों के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ मेरे जीवन में आप ही हैं। तो मीजो गुरु है गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोल, सेवक सुखद सदा बिरद बहत हूं। गुरु जी ने पीठ पर प्रेम की थपकी दी, मीजो पीठ ढोल दिया, पीठ पर थाप दिया और कहा कोई चिंता मत करो, जब तुमने स्वीकार ही कर लिया कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं केवल राम जी का हूं, तो राम जी का होने से ही तुम्हारा काम बन गया। क्योंकि जो भगवान का हो जाता, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अथवा गुरु रूप श्री राम जी ने अथवा राम रूप श्री गुरु जी ने हमारी पीठ पर आश्वासन का करकोण पधराया, मेरा हाथ पकड़ लिया और वे हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग हमें पोच कहें, नीच कहें, धूर्त कहें, कुटिल कहें, मेरी निंदा करें, तुलसीदास जी महाराज कहते इसका न तो हमें शोक है और न ही इसका हमें संकोच है। हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, और हम अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके हैं, क्यों हमें सोच संकोच क्यों नहीं है? बोले ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चाहत हूं। अब हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है कि तुम्हारा कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, तुम किस श्रेणी के ब्राह्मण हो, तो अब जात पात से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। ब्याहना बरे की जाति पात न चाहत हूं। जब हम किसी के माने लौकिक कोई व्यवहार हमें करना ही नहीं है तो जाति पाति से हमको लेना देना क्या है? अब ये जाति पाति वाली बात भी बड़े विस्तार से कहने योग्य है, आज समय नहीं है इसलिए हम उसको नहीं कहना चाह रहे हैं, पर संकेत में तो हम कहना ही चाहेंगे। जाति शब्द का संस्कृत अर्थ है जन्मना या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से ही प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। जाति शब्द संस्कृत का है और संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ कौन उसकी प्रकृति है, कौन उसका प्रत्यय है, तो जाति शब्द का अर्थ यही है। वर्ण व्यवस्था वैदिक सनातन व्यवस्था है, उसका कहीं निषेध नहीं है, पर जो हम विशेष बात कह रहे हैं वो ये है कि किसी ने उत्तम से उत्तम वर्ण में जन्म लिया हो और उत्तमता के कोई आचरण उसके जीवन में न हो, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए जो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वो वहां जा रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, एकदम स्वेच्छाचारी उत्पटांग आचरण कर रहा है, तो भले ही चाहे जितने उच्च कुल में जन्म ले ले, वो उच्च कुल का जन्म उसके क्या काम आएगा, और भले ही किसी ने निम्न से निम्न कुल में जन्म लिया हो, पर ईमानदारी से भगवत शरणागति स्वीकार करके हरिनाम का जप करने लग जाए तो महाराज क्या कहना। यवन कुल में पालित पोषित नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, क्या सम्मान था उनका। भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं विप्राद विषद गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात कपचम वरिष्ठम। हमारा गड़ा हुआ श्लोक नहीं है, भागवत जी का श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह शरणागत चांडाल स्वपत श्रेष्ठ है जिसने मन वाणी क्रिया से भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवत शरणागति के बल से, भजन के बल से वह स्वपत स्वयं भी पार उतर जाएगा, अपने पितरों को पार उतार देगा, अपने कुल खानदान को भी पार उतार देगा। व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, उच्च से उच्च व्यक्ति भी भजन नहीं करता तो वो नीचे ही। सोने के घड़े में शराब भरी हो तो आपके लिए वो पवित्र हो जाएगा घड़ा, पूजनीय हो जाएगा? और मिट्टी के कलश में गंगा जल भरा हो तो आप सिर पे रखेंगे कि नहीं, परिक्रमा करेंगे कि नहीं? आपका जन्म तो सोने के घड़े जैसा है लेकिन उसमें विमुखता की मदिरा भरी हुई है तो आपका कोई आदर नहीं है, मिट्टी का घड़ा है। आ धन्य है रैदास जी महाराज, चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन धन्य है। नाभा जी महाराज कहते हैं, क्या कहें, वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासु की संदेह ग्रंथि खंडन निकुन, वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े काशी के लोग वर्ण आश्रम की का अभिमान त्याग कर जिस मार्ग से कीर्तन करते हुए रैदासी निकलते थे उस मार्ग की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा दी, हमें भी भगवान का प्रेम मिल जाए, हम भी धन्य हो जाए। हरिराम व्यास जी महाराज प्रकांड विद्वान थे, हमारे वृंदावन के निष्ठाचार्य, वे व्यास वाणी में कह रहे हैं, बोले हमारी समझ में आ गया भगवान के भजन से कल्याण होगा, कोरे जाति के अहंकार से कल्याण नहीं होगा। वे कहते हैं व्यास ही ब्राह्मण मत गिनो, पवित्र शुक्ल ब्राह्मण थे वो, सनाद्य विपुल कुल में जन्म हुआ था, बिल्कुल हमको ब्राह्मणों की गिनती में नहीं हम अपने लाना चाहते। व्यास ही ब्राह्मण मत गिनो, तब क्या हो, बोले हरिदासन को दास, मैं तो हरि के दासों का दास हूं। एक जगह लिखते हैं हरिराम व्यास जी, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख पचीस एक भगती रैदास पे तुले न तिन कोसी। भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है, भगवान के वाहन भगवान के पार्षद गरुड़ जी जिनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, हम लोग गरुड़ घंटी से तो बजाते हैं कि वेद मंत्र उनकी घंटा नाद से प्रकट हो जाते हैं, और वे गरुड़ जी महाराज किसके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, काग उसुंडी जी के चरणों में बैठकर कथा सुन, कहां पक्षीराज और कहां चांडाल पक्षी हैं, लेकिन पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा हैं, पुनि पुनि तुलसीदास जी और कुछ भी तो लिख सकते थे, ये लिख सकते थे बार बार भुसुंड सिर नावा, ये लिख सकते थे नहीं, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, कौवे के चरणों में गुरु जी ने बार बार प्रणाम किया, माने वो यह कहना चाहते हैं ये है भक्ति की महिमा, एक कौआ को भक्ति मिल गई तो पक्षीराज गरुड़ भी चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ये है भक्ति की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते ब्याहना बरे की, हमको किसी से बेटा बेटी को ब्याहना नहीं है, तो हमको कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कहने वाले कहते रहें, हमें तो बस राम राम करना है। तुलसी अकाज काज, तुलसी अकाज काज, राम ही के त्रिजे कीजे, तुलसी अकाज राज, राम ही के प्रीत के प्रतीत मन मुदीत रहत राम को गुनाम राम राम भोला राखो राम राम को गुनाम राम राम भोला राखो राम। कहते हमारी समझ में आ गया कि हमारा बनना बिगड़ना हे रघुनाथ जी आपके रीझने खींचने में ही है। जब हमारी समझ में आ गया कि आपके रीझने से हमारा बनेगा, आपके खींचने से हमारा बिगड़ेगा, तो हम आप तो भगवान हम संसार से संबंध रखेंगे ही क्यों, फिर आपको ही राजी करके रखेंगे, और आप राजी कैसे रहेंगे, बस राम राम करने से ही आप राजी रहेंगे। हे भगवान आप मेरे जैसे के ऊपर भी इतनी कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हैं, आपकी कृपा करुणा का विचार करके मैं निरंतर आनंद का अनुभव कर रहा हूं। इस पद में 76वें पद में गोस्वामी जी ने अपना दैन्य राम नाम के प्रति निष्ठा और अनन्य भाव से समर्पण की बात इस पद में गोस्वामी जी ने कही है। कल से अष्टयाम है इसलिए कथा का समय कल से निश्चित नहीं रहेगा, उसी में आगे पीछे थोड़ा बहुत समय निकाल करके और हम लोग करेंगे। और कल दिन में तो होगी कथा थोड़ी देर, जैसा भी समय अनुकूल मिलेगा, अरामार्चन होगा, उसके बाद शाम को थोड़ी देर समय होगा तो कथा होगी, नियम की पूर्ति होगी, और नहीं तो रामार्चन कथा तो कल होना ही है। और इसके बाद कल हम चाहेंगे कि आज आप लोग बैठ करके अष्टयाम का समय जो है कंप्यूटर में छप जाएगा, एक एक पर्चा लोगों को दे दिया जाएगा, तो उस हिसाब से लोग अपना तैयारी में रहेंगे, आने की तैयारी में बैठकर आनंद लेने की। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम आहारं भक्ति भोजनं च दर्शन।